Την πήραμε την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Και να φανείτε άνδρες γενναίοι και εγώ είμαι μαζί σας. Απάνω τους Έλληνες, νικάμε! Τύρανοι δεν λιτώνετε, αέρα, αέρα, αέρα. Πήραμε... Και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε. Α, τα τρία το μακρύτερο για τους Έλληνες. Πάει αυτό, το πήραμε. Ε. Είμαστε Έλληνες! Οχ, οχ, οχ.